50 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 listopada, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie 5 kolejnych ofiar mrozów w Polsce. Minister Błaszczak optymistycznie o negocjacjach na zakup amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS i bliskim ich finale. I minister Czaputowicz przed wizytą w Kijowie. Ale na początek słupska policja szuka kierowcy, który wieczorem potrącił śmiertelnie na Krajowej Szóstce 49-letniego mężczyznę, mieszkańca Somborza pod Słupskiem. Nie wiadomo, kim jest sprawca wypadku, ani jakim jechał samochodem. Policja liczy na informacje od świadków zdarzenia. 5 osób zmarło minionej doby z wychłodzenia organizmu, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 2 w województwie dolnośląskim i po jednej w województwach wielkopolskim, opolskim i śląskim. Jeżeli mamy informacje i wiemy, że ktoś nocuje w nieogrzewanych altankach, które są na ogródkach działkowych, czy pustostanach, dzwońmy pod numer alarmowy 112, bo to może uratować komuś życie. Apeluje Bożena Wysocka z RCB. Od początku listopada z powodu hipotermii zmarło już 10 osób. Minister obrony Mariusz Błaszczak wierzy w sukces negocjacji w sprawie amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS. Wcześniej MON poinformował o tym, że transakcję zatwierdził Departament Stanu USA. Ostateczna decyzja należy do Kongresu. Na wyposażenie Wojska Polskiego trafią rakiety HIMARS, których zasięg wynosi do 300 kilometrów. To jest broń niezbędna dla Wojska Polskiego. Odstrasza ewentualnego wroga, ewentualnego przeciwnika. Koszt transakcji to 655 milionów dolarów. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz leci wieczorem do Kijowa, spotka się tam z ukraińskimi politykami, m.in. z premierem Wołodymyrem Hrojsmanem. Ta planowana wcześniej wizyta nabiera nowego charakteru, mówił w Trójce minister Czaputowicz. Jest kryzys na Ukrainie, agresja Rosji na Morzu Azowskim, także to nadaje nowego kontekstu tej wizycie. Rozmawiałem 2 dni temu z panią Federiką Mogherini, prosiła mnie też o przekazanie w imieniu Unii Europejskiej solidarności z państwem ukraińskim w tej trudnej sytuacji. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w imieniu Unii Europejskiej wezwała Rosję do bezwarunkowego i bezzwłocznego oddania Ukrainie okrętów i sprzętu oraz uwolnienia ukraińskich marynarzy. Jednak nie padły słowa o ewentualnych sankcjach wobec Rosji. Minister Czaputowicz mówił w Trójce, że zdaniem polskich władz restrykcje powinny być nałożone. A rosyjskie władze przewożą aresztowanych marynarzy ukraińskich z anektowanego Krymu do Moskwy. Już wczoraj informowali o tym adwokaci Ukraińców, a dziś potwierdziła tę informację rosyjska rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Dubina. Maciej Jastrzębski. Rosyjska służba graniczna wzięła do niewoli 24 ukraińskich marynarzy. Wcześniej rosyjskie jednostki staranowały i ostrzelały 2 ukraińskie kutry opancerzone i jednostkę holowniczą. Do incydentu doszło w cieśninie Kerczeńskiej łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim. Rosjanie chcą postawić Ukraińców przed sądem za nielegalne przekroczenie granicy. Działania Moskwy potępiła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej i NATO. Międzynarodowe organizacje wezwały Rosję do uwolnienia ukraińskich marynarzy. Eksperci specjalizujący się w prawie morskim stwierdzili, że rosyjska straż graniczna złamała międzynarodowe prawo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska policja ma 2 nowe śmigłowce Black Hawk produkowane w Mielcu. Uroczystość ich przekazania odbyła się przed południem w Warszawie. Uczestniczył w niej m.in. premier Mateusz Morawiecki. Nowe śmigłowce mają być wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych. Wzrost gospodarczy w 3 kwartale wyniósł 5,1% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Opublikowane dane potwierdzają wcześniejsze szacunki GUS-u. Jestem posłem niezrzeszonym, liczyłem na proces przed Sądem Koleżeńskim Nowoczesnej, ale szefowa partii Katarzyna Lubnauer podjęła decyzję, aby to zarząd mnie wyrzucił, oświadczył poseł Piotr Misiło. Misiło został w poniedziałek zawieszony w prawach członka Nowoczesnej za, jak uzasadniała szefowa partii Katarzyna Lubnauer, niszczenie Koalicji Obywatelskiej przez swoje osobiste ambicje. Decyzja Lubnauer miała związek z wywiadem, którego Misiło udzielił Rzeczpospolitej. Poseł ocenił w nim m.in., że Katarzynie Lubnauer jako szefowej partii zabrakło doświadczenia, a Nowoczesna znalazło się w kryzysie. W ponad 3000 sklepów w 600 miejscowościach dziś i jutro świąteczna zbiórka żywności. To akcja organizowana już od ponad 20 lat przez banki żywności. O wsparcie dla najbardziej potrzebujących będzie prosiło ponad 50 tysięcy wolontariuszy. Szczegóły w relacji Pawła Karpiszyna. Przez 2 dni wolontariusze będą zbierali żywność na rzecz bezdomnych, ubogich, samotnych niepełnosprawnych czy dzieci z domów dziecka. Potrzebne są przede wszystkim artykuły o długim terminie przydatności do spożycia, m.in. konserwy, cukier, makarony, kasze, przetwory owocowe i warzywne oraz słodycze. W Warmińsko-Mazurskiem uczestniczy w akcji 2,5 tysiąca wolontariuszy. Dary będą zbierane w wybranych sklepach dziś do 20, jutro od 9 do 20. Zebrana żywność trafi do organizacji pozarządowych, a następnie do wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W ubiegłym roku banki żywności zebrały ponad 750 ton jedzenia, dzięki temu przygotowano ponad 1,5 miliona świątecznych posiłków dla osób potrzebujących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko w zachodniej i środkowej części Pomorza oraz na zachodzie kraju dziś więcej chmur, opady, najpierw śniegu i deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu, a później także po prostu deszczu. Bardzo zimno na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, minus 6, minus 4 stopnie, w centrum minus 2, a na zachodzie plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź nas w sklepach euro i na euro.com.pl. Promocje non-stop. Teraz 2 raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze 2 raty zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. Cieszę się. Boś zapewnił nam piękne święta. A ja jestem spokojna. Boś dał nam cudny zimowy czas. Dziękujemy. Za pożyczki na zimowy czas w Boś Banku. A kwota do 100 tysięcy złotych. RRSO 11,56%. Narodzinne święta pełne prezentów i radości. www.bosbank.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Olszański. Zapraszam na rozmowę z młodym człowiekiem, który większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych, ale ma polskie korzenie. Jak Państwo za chwilę usłyszą, mówi już dobrze po polsku, chociaż akcent amerykański jest bardzo mocno wyczuwalny. Dlaczego ten młody człowiek dzisiaj pojawi się w Godzinie Prawdy? Bardzo mnie zainteresowało pewne motto, które przeczytałem, a które wypowiedział właśnie Adam. Tu w Polsce mogę zrealizować mój American Dream. Tu jest prawdziwe Eldorado. Tu są możliwości, których w Stanach Zjednoczonych nie miałem. I to mówi 29-letni Adam Borowski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, Michał. Jak tam? Witam cię serdecznie. Pierwsza rzecz, kiedy nawiązaliśmy kontakt, od razu powiedziałeś, czy możemy mówić sobie po imieniu, bo w waszym amerykańskim stylu raczej nie mówi się per pani pani. Ja z przyjemnością przechodzę też na ty, bo to oczywiście bardzo fajnie zbliża, buduje dobry kontakt. Nie przeszkadza ci w Polsce, że my wszyscy pan i pani, on i en? Ogólnie nie przeszkadza, bo tego nie robię, jak mi jest trudno i zawsze, jak spotykam kogoś, to pytam, czy możemy przejść na ty, bo gramatyka przy pan, pani jest ciężka, bo trzeba mówić panie Michało, bo coś takiego, nie zawsze wiem, jak się wymawia te imię. Mam prośbę, żebyś mówił stosunkowo wolno, dobrze, ponieważ twój akcent sprawia, że pewne słowa mogą nam uciec, a wiem, że masz bardzo dużo do powiedzenia, bo to będzie fascynująca historia, proszę Państwa, świetnie wykształconego młodego chłopaka w Stanach, który jednak wybiera Europę, a w konsekwencji Polskę, no bo tu są jego korzenie. Chłopak pochodzi z Białegostoku. Za chwilę państwu opowie, jak wyglądało króciutkie jego dzieciństwo w Polsce. Natomiast powiedz o tym American Dream w Polsce. Rzeczywiście masz poczucie, że biznesowo ten kraj to jest dla ciebie Eldorado? Tak, naprawdę. Dla mnie Polska jest kraj, który się bardzo szybko rozwija. Ludzie w Polsce są bardzo otwarci ekonomicznie. Jak coś nowego wchodzi, to oni są bardzo chętni to spróbować, zobaczyć, popróbować. Polak zawsze dąży do czegoś lepszego. Tu w Polsce ludzie czują, że jutro będzie lepiej. Zawsze jest taki fajny jakby cel, do czego ludzie dążą. W Stanach mam nadzieję, że ludzie w moim wieku, oni myślą, że jutro będzie gorzej, że rzeczy się psują. A tu w Polsce zawsze coś nowego przychodzi. Codziennie jest coś nowego z Zachodu, ze Stanów, z Anglii, z Francji i ludzie chcą te nowe rzeczy, bo jeżdżą po świecie i chcą wrócić do swojego kraju, swojego domu i też to tu mieć. Jesteśmy optymistami. Dokładnie. Prawda? Czyli mamy takie poczucie, że przyszłość będzie lepsza. A ty uważasz, że w Ameryce raczej młodzi ludzie mają takie poczucie, że czeka ich coś gorszego. Mi się wydaje, że w Stanach podejście optymizmu było kiedyś. W latach 80., 70. Jak była taka sama ekonomia, jak teraz jest w Polsce, że się rozwijały, nowe rzeczy wchodziły. Ale teraz w Stanach jest tak, że dużo młodych ludzi dużo wydało na szkołę, mają duże długi, nie mogą znaleźć pracy i oni się bardzo frustrują tym. W Polsce myślę, że tej frustracji jest dużo mniej. Polska rośnie, co roku jest lepiej. Wiesz, rodziny mają więcej pieniędzy, więcej możliwości, więcej produktów. No, mogą więcej zrobić. Tak. Co roku jest lepiej, codziennie jest lepiej tu. Właśnie Warszawa jest fajna, bo jak wyjadę do rodziców nawet na miesiąc i wrócę, to ta Warszawa jest inna przez ten miesiąc. Tak się zmienia? Tak, nowe budynki powstają, tu coś się burzy, tu jakiś ten dźwig, a w Nowym Jorku jak, no nie wiem, przyjedziesz 6 miesięcy, to jest ten same miasto, może nowa restauracja się otworzyła, ale jakby te zmiany w Polsce są takie dynamiczne, to no się prawda. Czuje energię. Tu akurat się zgadzam, bo Warszawa jest wielkim miastem budowy. Tak, tak. I to się czuje. Adam, opowiesz nam o swoim 29-letnim życiu za chwilę, natomiast powiedz jeszcze o swoim pomyśle biznesowym tu w Polsce. Bo kiedy mówisz, że możesz realizować to swój American Dream, to masz w tej chwili na myśli pewien pomysł, który realizujesz od roku i to nie jest zakład fryzjerski. Nie, ja mam taką firmę tu w Warszawie i to jest grooming club w sensie nowojorskim, że u nas przychodzą panowie i nie tylko strzyżemy włosy, golimy, brody strzyżemy, tylko też upykujemy się dłoniami, stopami, buty polerujemy, serwujemy, sprzedajemy alkohol. I to jest też takie miejsce, gdzie nasz gość przychodzi i może sobie odpocząć. Bo jakby salon fryzjerski, barbershop, wszędzie na świecie, oni sprzedają usługi. A my w Badgerze sprzedajemy luxury experience. U nas przychodzisz, żeby coś przeżyć. Experience, doświadczenie. Dokładnie. Tak, tak, tak. Luksus. No dokładnie. Właśnie ja zawsze mówię, że to jest taka mała wakacja w ciągu dnia. Adam, to jest pomysł ciekawy, dość w Polsce jeszcze nowy. Na razie nie masz poczucia, że splajtujesz. Raczej nie, ale ten pomysł dla mnie i dla mojego wspólnika był od początku taki projekt, bo ja miałem wyjechać na MBA do Oxfordu. Po prostu miałem taki rok, że nie miałem nic do roboty i zdecydowaliśmy ten biznes otworzyć jako projekt. Ale on się bardzo ładnie wyległ w to, że inne były możliwości dookoła tego. Bardzo dużo fajnych ludzi tu spotkałem, zobaczyłem tak Warszawie jakby od środka. Bardzo się odnalazłem dzięki tego biznesu tu. No, brawo. Słyszą państwo, młody chłopak, świetnie wykształcony, widzi dla siebie świetne biznesowe perspektywy w Polsce. Adam, wobec tego proponuję podróż przez twoje życie, bo wiele się fajnych spraw działo. Zajrzyjmy najpierw do Białegostoku, bo to miejsce, gdzie się urodziłeś, jesteś chłopakiem z Podlasia. W dodatku, proszę państwa, Adam jest prawosławnym. Do dzisiaj jesteś religijny, czy nie? Dla mnie religia to jest tradycja. To jest coś, co łączy mnie z moim rodem, z moją rodziną, z moimi pradziadkami. Czy jestem religijny, to jest trudno tak odpowiedzieć. Wierzę w Boga, ale dla mnie religia to jest tradycja. To jest kawałek jakby mojego identity. Mhm. A byłeś teraz już od kiedy jesteś w Polsce w Białymstoku? By przypomnieć sobie cokolwiek? Tak, byłem kilka razy właśnie. Mam taki mały pomysł biznesowy, który tam chcę rozkręcać za rok z kolegą. Aha. Ojciec i mama, państwo Halina i Mirosław, byli ludźmi z Podlasia. Tam się wychowywali, tam studiowali. Oboje poznali się na Akademii Medycznej w Białymstoku, prawda? Dokładnie. Tylko natychmiast po tym, jak zrobili studia, pojechali do Stanów. ojciec nie czuł się najlepiej na tym Podlasiu. To było tak, że na Podlasiu w tamtych czasach jeszcze były te zmiany, jak byłeś trochę inny, to nie zawsze to było dobrze odebrane i też myślę, że mój tato miał ciężkie wychowanie. Tak. I po prostu jak on wjechał do Nowego Jorku, to on zobaczył miejsce, że każdy jest inny i czy mówisz łamanym językiem, czy jakiś masz inny kolor skóry, inną religię, może być różnorodny, każdy jest akceptowany. I on tam się poczuł w domu, bo tam jakby nie było żadnego osądzania ludzi, że jesteś inny. I on jakby się wczuł Amerykaninem od początku. A co mu tu przeszkadzało w Polsce? To, że właśnie był wyznania prawosławnego? Myślę, że to było tak, że za tamtych czasach na Podlasiu, tak jak ja słyszę, wiesz, jestem w małej miejscowości, nie zawsze było łatwo i byłeś inny. Ludzie mówią, wiesz, a nie jesteś Polakiem. Mój tato mi wspominał to bardzo często, że jakby on się zawsze czuł Polakiem, kochał ten kraj, ale wiesz, to jest słabo, jak idziesz do szkoły i ci wymawiają, a twój ojciec ma rosyjskie imię, jesteś inny, nie jesteś Polakiem, jesteś kacapem, bo takie inne rzeczy. I już nawet mój tato był bardzo zdziwiony, jak ja chciałem przyjechać tu do Polski, ale jak teraz przyjechać z mnie odwiedzić, to tato od nowa widzi tą Polskę kiedyś, wyobraża, że ona może być. Tato zawsze opowiada, że jego dziadek opowiadał o tej Polsce przedwojennej. Aha. I tato zawsze marzy, żeby ta Polska wróciła do tego jakby swojego potencjału. I teraz wraca. No, urodziłeś się w bardzo ważnym roku, 89, kiedy pożegnaliśmy stary ustrój i Polska rzeczywiście zaczęła się w sposób niezwykle dynamiczny zmieniać, ale nie za bardzo miałeś szansę zobaczyć na własne oczy, co się dzieje, bo już jako dzieciak wylądowałeś właśnie z rodzicami w Nowym Jorku. Panie. Rodzice tam się dobrze urządzili, oboje potrafili swoje dyplomy uzyskane na Akademii Medycznej w Polsce nostryfikować, tak by móc uprawiać zawód i w miarę sensownie funkcjonować. Tak, później tato jakby wyszedł z swojego zawodu i weszedł w nieruchomości, w deweloperkę. To robi od może chyba prawie 20 lat. A mama pracuje jako pediatra. Tak, pediatra w ostrym dyżurze. Ostry dyżur, czyli zajmuje się nagłymi wypadkami, jeśli chodzi o dzieciaki. Masz młodszą siostrę Natalię, tak. która urodziła się już tam w Stanach Zjednoczonych. Jak było z językiem polskim? Długo rodzice dbali o to, żebyś mówił po polsku? Ogólnie co zawsze mnie jak dziwiło, jak przyjeżdżałem, jak spotykałem innych Polaków w Stanach albo w Anglii, którzy wyjechali, nie wiem, 5 lat temu, bo 2 lata temu, oni zawsze z tym polskim takim łamanym rozmawiali. A moja mama i tata zawsze dbali o to, żeby ich polski był czysty. Do tego czasu moi rodzice mówią normalnie jak Polacy. Jak byłem mały, w domu zawsze rozmawialiśmy po polsku. Tylko, że to było tak, jak wyjechałem już na studia, miałem mniejszy kontakt z ojcami, przez telefon się gadało, ważniejsze sprawy i zacząłem po angielsku mówić, bo mi po prostu było łatwiej. I od czasu takiego 2006-2007 do 2014 tak prawie po polsku nie mówiłem. Unikł mi ten język. Tak, no bo jak to się mówi, organ nieużywany zanika, czyli szybko język polski stał się ci niepotrzebny. Tak, tym bardziej, że nigdy nie chodziłem do żadnych polskich szkół. Jakby polski to był język, co jak wjeżdżałem, latem przyjechałem do Polski, to rozmawiałem z rodzicami czasem. Już często nawet te rozmowy z rodzicami wyglądałem tak, że no teraz nie, teraz po polsku z nimi mówię normalnie, ale wtedy tak, że oni do mnie po polsku mówili, a ja po angielsku odpowiadałem, nie? Aha. No i z siostrą to prawie tylko po angielsku rozmawiamy. Z siostrą, z Natalią. Tak, no, tak. Twoje wykształcenie, tak jak to w Stanach Zjednoczonych, bardzo było zadbane od rodziców, prawda? Oni bardzo uważali na to, w jaki sposób ty idziesz do przodu, bo to była ta podstawówka, czyli ten... Elementary school. Elementary school, później jest gimnazjum. Middle school. Middle school i później high school. Dokładnie. Prawda? Dobrym uczniem byłeś. Byłem, a też byłem bardzo dobrej szkoły. Moja szkoła to była jeden z czołówek. To była publiczna szkoła. Moi rodzice, cała moja rodzina bardzo nakłada duży ucisk na wykształcenie. Ta historia moich rodziny jest tak, że nawet jak zgubisz majątek, coś się stanie, wykształcenie, twój mózg zawsze z tobą masz. Tego to ci nigdy nie zabierze. Bo mój tato i moja mama mi to powtarzali, że to jest portable wealth. Nie? Nieważne, co masz w kieszeni, ważne, co masz w głowie. Tak, i w sercu. I w sercu dodatkowo, no. Tak. To też taki amerykański styl, prawda? Tylko, że to moi rodzice mieli nawet w Polsce. Nawet moje dziadkowie tak myślą. Mówisz, moim zdaniem edukacja to jest coś, co ci otwiera horyzonty, daje ci możliwości, możesz zrozumieć, jak to dobrze wykorzystasz. Popatrz, na czym polega fenomen tego amerykańskiego modelu edukacyjnego? Mówi się, że Amerykanie młodzi strasznie mało wiedzą o świecie. Gdzieś tam nawet padają takie słowa, że młody Amerykanin to jest głupi Amerykanin. A naraz się okazuje, że ten model sprawia, że ludzie kapitalnie funkcjonują w miejscach pracy, że są twórczy, że rozwiązują znakomicie problemy, dostają nagrody Nobla, wiesz. Skąd się to bierze? Jak ty to widzisz? W Stanach są jakby dwa sytuacje. Sytuacja jest taka, że w Stanach jest bardzo... Wszystko jest bardzo nierówne. że na całym świecie najlepsze rzeczy na świecie są w Stanach, ale też najgorsze. I jakby często średnia jest raczej niska. Edukacja, nie oszukujmy się, najlepsze uczelnie, najlepsze liceum na całym świecie są amerykańskie. Ale średnia amerykańska szkoła to jest na pewno gorsza niż średnia polska, albo francuska, albo niemiecka. Druga rzecz jest taka, że jak my byśmy w szkole, tam wkuwanie, to już powiedziałem, jak siedzisz i czytasz książkę, żeby coś zapamiętać. Tak. U nas nie było wkuwania. U nas dużo naszych zadań, czy w high school, czy na studiach, było prezentacje, albo jakieś rozmowy z kimś, albo rozkminy, albo pisanie swojej opinii, albo analizy, jakieś coś, co przeczytałeś. To samym wkuwaniem nie mogłeś dostać się najlepsze wyniki. I moim zdaniem to w tym amerykańskim systemie umożliwia to, że Amerykanie tak dobrze funkcjonują w pracy. I też często oni są po tych lepszych szkołach. No. Mhm. Tak jak, wiesz, ja miałem tą możliwość dzięki moim rodzicom, żeby też pójść do tych... Do dobrych szkół. Tak. To jest zrobiłeś maturę w swojej high school. Wiadomo, że także sport jest istotny w Stanach. Też byłeś pływakiem, z tego co wiem, dobrym. Tak. Pływanie to był mój główny sport, ale też grałem lacrosse, zapasy, kulą rzucałem. Właśnie z kulą było takie śmieszne, że pobiłem rekord szkolny ostatnim rzutem mojego ostatniego roku. O, nie wiem, o jakieś 2 incze, bo coś takiego, 5 centymetrów. Aha. I później to było pobite w następnym roku, ale... Ale byłeś dobry w nauce, dobry w sporcie i tam jest u was zawsze taki system w Stanach, że miejsca są istotne. Powiedziałeś mi, że z dumą opuściłeś szkołę na trzecim miejscu. Tak. Trzecie miejsce ogólnie nie jest jakby coś specjalnego, bo tylko pierwsze i drugie dostaje nagrody. No dobrze, nagrody nie było, ale byłeś absolutnie w czołówce. I tutaj ważna decyzja. Ojciec mówi, nie idź na medycynę. Dlaczego? To nie było tak, że ja chciałem iść, bo ja zawsze się pasjonowałem biologią ewolucyjną. Dobrze powiedziałem? Tak. Biologia ewolucyjna, tak? Biologia ewolucyjna, tak, dokładnie. I do tego czasu dalej czytam te książki w swoim wolnym czasie. I chciałem pójść na biologię i może na bycie lekarzem. I mój tato mi powiedział, że jak chcesz iść na medycynę, musisz naprawdę to czuć. Moja mama czuła i kocha medycynę i to jest ciężka praca, dużo stresu. Nie zawsze te wyniki finansowe są na tyle dobre, żeby jak nie masz tego poczucia, żeby to wpuść. Nie całkiem czułem medycyny i się cieszę, że tato mnie jako przegadał mnie to, żeby na to nie iść. A poszedłem do szkoły biznesowej na NYU, the New York University, i tam uczyłem się finansy i zarządzania. Ten accounting, to księgowość. Tak. Szkoła biznesowa przy Nowojorskim Uniwersytecie. 4-letnie trudne studia. Śmiechasz się czemu? Studia są trudne, jak sobie je utrudniasz, moim zdaniem. Aha. Ja już na studiach nie byłem najlepszym uczniem, można powiedzieć. Spędzałem większość mojego czasu jakby udziałać się socjalnie, bo tam były dużo takich zajęć. Jakieś grupy z kolegami. No też... Te klasy sobie bardzo interesowały tam, jak się udzielałem, ale... No miałeś też sporo czasu dla siebie, bo trzeba od razu powiedzieć, że kiedy przeniosłeś się na studia, już nie mieszkałeś z rodzicami. Tak. Bo w tym czasie oni się przenieśli z Nowego Jorku, a ty wróciłeś niejako do Nowego Jorku i musiałeś znaleźć sobie właśnie, co to jest, pokój, internat, jak wygląda życie studenta? Życie studenta na początku wygląda tak, że mieszkasz w akademiku z innymi studentami. Co ogólnie to jest jedna duża balanga tak naprawdę. Tak wiesz, bo to jest jakby, masz 14 piętr, bo to w Nowym Jorku było. Na każdym piętrze jest, nie wiem, z 20 pokoi, w każdym pokoju 4-5 studentów. Wszyscy na pierwszym roku, tylko świeżo wyrwani z domu, to może sobie wyobrazić, jak to wygląda. Ale bardzo miło wspominam te czasy. To czerwone kubki, solo, co wszyscy w filmach widzą, rzucanie tą małą piłeczką w te kubki, takie tradycyjne studia amerykańskie, no tak. Szczerze mówiąc. Czyli dużo zabawy, czas takiego... balangowania na ostro, ale nie wolno zapominać także o studiach, no bo to jest konkurencja, prawda? Tak. Nie no, ogólnie ja bardzo lubiłem tą naukę, bo co było fajnie u nas na studiach, że nasi profesorowie, połowa byli akademicy? Nie. Byli akademikami. Byli akademikami, dokładnie. A druga połowa to byli ludzie z biznesu. I nawet do teraz pamiętam dużo takich powiedzanek, albo historii, albo anegdotki, co ci profesorowie nam opowiadali. A średnio pamiętam wszystkie te jakby reguły biznesowe, albo jakieś tam equations, takie rzeczy. Aha. A to było bardzo fajnie, bo na studiach dobrych w Stanach poznajesz super ludzi. I ci ludzie to jest największa edukacja. Ludzie to są inni, inaczej myślą. No ci profesorowie, którzy się wczuwają. Miałem takiego profesora, co je codziennie Raz w tygodniu do niego chodziłem, taki office hours, 3 godziny, i siedzieliśmy i gadaliśmy o ekonomii. On był noblem z ekonomii. Lawrence White się nazywał. I on mi tak otworzył umysł, po prostu to było niesamowite przeżycie, te studia. Fajna rozmowa. Tak, tak. Która daje tak wiele. Nie musi być to wykład, nie musi być zakuwanie, tylko po prostu wymiana myśli. Dokładnie. Masz rację. No, tu nawet trudno mówić o wymianie, bo tyś go pewnie słuchał głównie. No tak, tak. Wiesz, a co było fajne na studiach, że ci profesorowie, oni nie chcieli, żeby tylko ty ich słuchałeś. Oni chcieli, żeby ty powiedziałeś, co ty myślisz. Jaką masz analizę, jaką teorię. Czy myślisz, że oni mają rację? I to było takie fajne, że oni cię uczyli tak jakby argumentować, rozmawiać, nie bać wszystko na podane. To było fajne. Tak, to już wyczuwam, na czym polega fenomen tej edukacji, która uruchamia młodego człowieka, żeby był twórczy, kreatywny, żeby szukał rozwiązań, krytykował. Tak, tak. No. Dobrze, zagrajmy pierwszą piosenkę, Adamie, bo za chwilę już będziemy towarzyszyć ci w tym dojrzalszym życiu, kiedy kończysz studia, a nie było łatwe, bo zdarzył się wtedy dość poważny kryzys. I właśnie ta piosenka, którą teraz proponujesz, jest dla ciebie ważna, bo ona była w jakimś sensie pomocna. Tak, ta piosenka to jest Blessed by Avicii. To ona była ta piosenka, która pierwsza słyszałem, jak wjechałem do Austrii. I od tej piosenki zaczął się mój trochę taki jak love affair z Polską i z Europą. Miałem taki ciężki czas, jak pracowałem na giełdzie wtedy. I mój ojciec zobaczył, byłem w domu na święta, że potrzebuję, jak Francuzi mówią, change d'air, nie, żeby zmienić powietrze. I powiedział, słuchaj, kupię ci bilet, jedziesz jutro z Natalią do Austrii na ten taki organizowany ski trip, wyjazd nartowy. Narciarski wyjazd. No i tam poznałem taką dziewczynę, bo tak, ja nie miałem pokoju w ogóle. I była moja siostra, kuzynka, mieli łóżka, oni do jednego łóżka się wpali, ja do drugiego. I jeszcze ta trzecia osoba to była taka Polka, Karolina. I ta piosenka właśnie wtedy grała, jak my się poznaliśmy, i przez nią zacząłem jakby polskiego się uczyć, do Polski przyjeżdżać, ona do mnie do Stanów. I to jest pierwszy raz, tak w dorosłym życiu wjechałem do Europy, do Polski, i zacząłem jakby myśleć, że może ten Nowy Jork nie jest dla mnie, może czegoś innego potrzebuję. No i ta piosenka też dla mnie była ważna, bo o niej, wiesz, to śpiewa, że problemy są, problemy odchodzą, nawet że jest, stres, musisz zawsze pamiętać, że jesteś błogosławiony. Blessed. Dokładnie, dokładnie. I ja naprawdę byłem blessed. Miałem niesamowitych rodziców, którzy mnie kochają, super siostrę, dobrych kolegów. Miałem pracę, która była stresująca i ciężka, ale ją miałem. I zamiast wstawać się i stresować się problemami, wstawałem, puszczałem tą piosenkę, ona jest taka mocno energetyczna, i dziękowałem Bogu za to, co ja mam. I powiem ci, że jak mogłem już podziękować, mogłem później wtedy dalej działać, żeby sobie zmieniać i polepszać. Dobre wejście w dzień, proszę Państwa, zatem Avicii i Blessed. Piosenka, która dla Adama Borowskiego, bohatera dzisiejszej Godziny Prawdy, była dobrym wejściem w dzień. Dawała mu power i energię, by podejmować kolejne wyzwania. Jest młodym 29-letnim obywatelem amerykańskim i polskim, bo masz dwa obywatelstwa. Tak. Dzisiaj próbuje w Polsce budować swój biznes, ale wracamy jeszcze do jego amerykańskiego czasu, a było tego w jego krótkim życiu znacznie więcej niż polskiego czy europejskiego, proszę Państwa, bo już jako bardzo młody chłopak wylądował w Nowym Jorku z rodzicami. Na czym polegał ten poważny kryzys, który cię dotknął już po studiach? Bo skończyłeś te studia, miałeś magisterium, tak, które zrobiłeś tak jak chciałeś w tej biznesowej szkole. Z czego pisałeś pracę magisterską? To był accounting, ale na biegłego rewidenta. Bo to jest taki magister, który jest potrzebny do robienia tych egzaminów biegłego rewidenta. Później zrobiłem te egzaminy i poszedłem do pracy w takiej dużej firmie, tych właśnie accountants w Stanach. Public accounting. I jak tam się czułeś? Szczerze, w ogóle tam nie pasowałem. Jakby nie jestem całkiem takim księgowym. I trochę przygołem pałę z tym bycie krytycznym. Bo ja naprawdę... Ja podchodziłem do księgowości nie jako wkuwanie, tylko jako naprawdę wgłębienie się, znajdowanie jakichś fajnych, wiesz, zmian, nowe prawa, tak jakby, jak taki puzzle, co musisz ułożyć, coś fajnego znaleźć. I często w pracy się kłóciłem z ludźmi, co byli ode mnie starsi, albo nawet ci partnerzy, że oni mieli rację, raz nawet pokazałem, że jakiś partner nie miał racji, po prostu źle do tego podchodziłem. I w jednym momencie oni mnie wysłali na taki projekt, do Richmond, Virginia, gdzie nie chciałem w ogóle jechać. I opowiadałeś, że o, to będzie, wiesz, tam od 9 do 16, weekendy wracasz, bo łatwa praca, musimy ludzi wysłać. No, zajeżdżam i tam jest kompletnie inaczej. Wiesz, tam przychodzisz od 7, 8 do 18, jakby to nikogo się nie podobało, bo to był taki projekt, że musiałeś czytać roszczenia ludzi po tym kryzysie. Jak oni, wiesz, wzięli jakieś kredyty, jakie problemy mieli, żeby wpaść jakieś problemy, żeby później spajtowali, nie? Mm-hmm. I ogólnie to mi trochę pokazało, jak kryzys może uderzyć ludzi. Bo ja się wychowałem w takim miejscu, że ten kryzys był, no wiesz, trochę ci wartość inwestycji na giełdzie spadło, ale jakby nie widziałem tego osobiście. Ale siedziałem i czytałem o tych ludziach, że cały majątek stracili, rodziny mi się rozpadali. Jakby to mnie bardzo uderzyło i dalej do tego pamiętam, że... Zobaczyłeś, jakie ludzkie dramaty wynikały z tego kryzysu. Dokładnie, dokładnie. Co ciebie nie dotknęło. Tak, ale wiesz, to co jest ważne, że jak ludzie mówią o kryzysie często, ekonomiści albo profesorzy, w takich akademickich podejściu, ale kryzys najważniejszy to jest, jak on uderza zwykłego człowieka. Bo ten człowiek to odczuwa, on się odbudowuje. No i wiesz, ta praca była bardzo nudna ogólnie, jakby. Bo poza tym trzeba było jakieś tam formularze wypełniać, jakiś tam kod bankowy sprawdzać. I po prostu w jakimś momencie siedzimy później z tą całą grupą w pubie i wszyscy narzekają, jak tam jest okropnie, że inaczej, no wiesz, mówili, że tak nie powinno być. To ja rzuciłem temat, że choć jutro o 16 wszyscy wstajemy i wyjdziemy wcześniej. No i będziemy tak wychodzić, to oni będą musieć utrzymać te nasze jakby, co nam obiecali. A następny, wszyscy wiesz, napić, mówią, a super pomysł, robimy to, robimy Adam, to. Robimy. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Następny dzień specjalny w Malnakę się ubrałem, nie idę tam do pracy. Cały dzień żadnej roboty nie robiłem, bo byłem tak wystresowany tym, nie? Czekałeś na 16. Tak, tak, tak, tak. Widzę, jest 16, nie? Patrz, to konik się nie rusza. 16:01. Tajnik, to myślę, okej, no to wstanę. Wstaję i mówię. Te kondycje, po angielsku, these conditions are untenable. I'm walking out, who's with me? Że ta coś obiecane, to jest tak, to nie powinno być. Ja wychodzę, kto jest ze mną. Dokładnie. Cisza. Wszyscy przestali pisać, wszyscy patrzą na mnie. Manager wychodzi z biura, patrzy i jak ta adrenalina cię uderzy, tam stoisz i myślisz, kurde, co ja tu mam robić, nie? Tak. Czy wyjść, czy usiąść, powiedzieć, a, żartowałem, panowie, nie? Ale się znalazłeś w sytuacji naprawdę, no tak, tak, trudnej. Co jest... zrobiłeś? No, wziąłem swoją teczkę, wyszedłem. Wyszedłeś, brawo. No, wiesz, ogólnie myślałem, to było brawo, bo następny dzień wracam i ten menadżer mi mówi, że on mi wysłał z powrotem do Nowego Jorku. Ja się ucieszyłem, bo myślałem, okej, okay. Oni nie wyszli, oni tu zostałem, ja wracam do Nowego Jorku, wszystko super. W piątek wchodzę do pracy, jakby wszystko nowego i widzę maila od partnera, że chce mnie do biura zezwać. I wchodzę i on do mnie mówi, jak tam było w tym Richmond. I mówi, a super, jestem gotowy na nowe projekty. No ja, no niestety, kończymy współpracę między tobą a firmą. A ja bym na tyle głupi, że ja bym szokowany tym, że mnie wywalili. Tylko, że oni nie wywalali mnie za to, że wyszłem, tylko jakieś inne tam rzeczy było wymyślane, że wiesz, za dużo godzin spędzano na robocie, jakieś tam... Coś znaleźli, haka, jak to się u nas mówi, mieli na ciebie, ale generalnie decyzja zapadła, że Adam musi odejść. Tak, ogólnie o to chodziło, że ja po prostu, ja nie byłem dobrym człowiekiem wtedy, bo nie umiałem słuchać ludzi, nie zależało mi na relacji, zależało mi na mieć racji. No i wtedy, to nawet nie wywalili, to się nazywa the sever, że jakby odcinali współpracę, tak nazywali, bo mówiłem, zwalniacie mnie. Nie, nie, nie zwalniamy, odcinamy, nie? Ucinamy współpracę. Tak to wyglądało. Na jedno wychodzi. No i wiesz, w tym momencie wtedy, kilka tygodni później, moja pierwsza dziewczyna mnie rzuciła, tak trochę brutalnym sposobem. I to było dla mnie jakby, wiesz, wywalili mnie z pracy, dziewczyna mnie zostawiła, jakby miałem trudność znaleźć drugą pracę. Upadłem na taki cały dół. I w tym momencie, wiesz, pamiętam, że raz patrzę sobie w lustro i mówię, że to jest jednak moja wina to wszystko. To, że ona mnie zostawiła, to, że tą pracę straciłem. Po prostu nie jestem taką osobą, jak powinienem być. Zacząłem też dużo czytać. Ayn Rand czytałem, Dumas, dużo różnych książek. Zacząłem pracować nad sobą i zmieniłem podejście do życia, do ludzi. To mnie nauczyło, że najważniejsze w życiu nie jest, czy coś wiesz, czy masz rację, czy nawet czy jesteś najlepszy, tylko czy ludzie cię lubią. Czy lubią z tobą czas spędzić, czy szanują, czy ty ich szanujesz, czy umiesz ich słuchać. No i w tym też to się nauczyłem. I wtedy poszedłem do pracy na giełdzie, w takiej firmie spekulacyjnej. I tam było tak, że oni co 6 miesięcy brali 30 osób. Pierwsze szkolili, później siedziałeś ze starszym, uczyłeś się, później dawali ci pieniądze, chodziłeś na swój. I jak coś dużego zwaliłeś, to ci wywalali. To była bardzo konkurencyjna praca. I po 6 miesiącach został ja i mój kolega. I ja zostałem nie dlatego, bo byłem dobry, byłem średni. Czasem kilka rzeczy powywalałem, ale mnie moi szefowie lubili, tam wszyscy mnie lubili po prostu. Oni zawsze mi wybaczali. I to mnie potwierdziło to, że jak jesteś dobrym osobą, ktoś lubi, to naprawdę to jest dużo ważniejsze do sukcesu, niż być najmądrzejszym, najwięcej wiedzieć, najwięcej umieć argumentować. Czyli te tak zwane relacje społeczne, dokładnie, towarzyskie, tak, to co nazywamy inteligencją społeczną, tak, uważa, że to jest dużo ważniejsze niż wiedza i taka czysta głowa, rozum. Tak, tak, na pewno. Dobrze umieć ludzi motywować, inspirować, żeby oni cię lubili, chcieli z tobą pracować, to jest klucz do życia. Bo jak mój tato zawsze mówił, wiesz, ludzie mogą cię ściągnąć na dół, cię mogą podbudować. Samemu nic nie zrobisz. A mój tato jest taki, że wszyscy go lubią, właśnie. Dużo się nauczyłem od mojego ojca w tym względzie też. Aha. Ten kryzys pokonałeś wobec tego, bo zmieniłeś się bardzo. W zasadzie można by powiedzieć, że stałeś się zupełnie innym człowiekiem. Tak, bo ja nawet w tej pracy dużo przytyłem, bo tam, wiesz, dużo się pracowało, coś się jadło, jakby przestałem chodzić na siebie. Wiesz, jak jesteś pływakiem, to pływasz i jesz ile chcesz, nie tyjesz. Przestajesz pływać, dalej jesz jak pływak, tylko nie pływasz i... No to chodzisz taki 115-120 kilo. Wiesz, ja w tym momencie wszystko zmieniłem. Spadłem do 70-75 kilo, fryzurę zmieniłem, wszystko sobie, styl ubrania, podejście, jak myślę, jak mówię, poglądy, jakby kompletnie się zmieniłem. Bo to jest takie fajne, że jak masz taki destruction, że jesteś do dołu zbity na zero, to jest okazja dla każdego, żeby się odbudować od nowa. Pamiętam, jak byłem na studiach, na zawsze uczyli, że koszt to jest przyszły dochód. Ja się wtedy nauczyłem, że porażka jest przyszły sukces. Bo porażka jest takie coś, że jak to wykorzystasz dobrze, to możesz się odbudować całkiem od nowa. I to jest największy jakby dar tej porażki. Tylko trzeba wyciągnąć wnioski i być odważnym. Bo zawsze, kiedy idziesz w nową rzeczywistość, ryzykujesz. Nie bałeś się, że znowu możesz się gdzieś wywrócić? To jest właśnie piękne o tym, bo ja wtedy się nauczyłem nie bać się porażek. Ja właśnie nawet teraz tak mam, że... Ja słyszałem w takim filmie, co to jest fear? To strach. Jest... Tak, ale po angielsku to jest F-E-A-R. I to jest fake events appearing real. Sztuczne wydarzenia, które wyglądają na prawdziwe. I to jest naprawdę to, że ludzie się boją czegoś, co się nie wydarzyło. I nawet coś się wydarzy, na co się wysypie, co się nauczyłeś, kogoś poznałeś. Nie wiem, ja nie widzę powodu się bać porażki. I nawet z tym biznesem, co mam, jak to mi nie wyjdzie, to tyle ludzi, co ja poznałem, co się nauczyłem, co ja przeżyłem, te historie, co ja mam, to dla mnie to jest skarb. Nie zginiesz. No nie. Dobrze, Adam, to już za chwilę czas europejski i polski, bo odbudowałeś się w niezwykły sposób, przezwyciężyłeś kryzys i w 2015 roku pojechałeś do Francji. prawda? Ale to teraz zagrajmy drugą piosenkę. Bardzo jestem jej ciekaw, bo też piosenka ważna dla ciebie. Tutaj już w Europie podobno często sobie puszczasz. Zespół nazywa się The Milky Chance. Dokładnie, to jest ta Flash Junk Mind. I ja tę piosenkę, bo ja przyjechałem do Europy 2015, już dostałem się do szkoły Francji w HSE i przyjechałem tu do Europy, no tak dokładnie nie wiem czemu, nie miałem pracy dogranej, nic, tylko po prostu wyjechałem na tydzień do takiej konferencji, później na jakieś wesele na Podlasiu i zostałem. I wyjechałem do Europy z jedną torbą. Miałem 3 koszule, 2 parę spodni i 1 parę butów. I wiesz, szukałem tu pracy i wtedy był taki też ciężki okres, że cała moja rodzina tu jakby na mnie naciskała, że nic nie robię, że obijam się. I miałem taki ciężki okres, ale miałem takiego jednego wujka, który nigdy mnie nie osądzał. I miałem ciężki czas, przychodziłem do niego, on mi opowiadał, jak był za PRL-em, piwku wypiliśmy. On tu w Polsce mieszka. Tak. I mój wujek Marek. I ja o nich się nauczyłem, że najważniejsza rzecz, jak ktoś ma coś trudnego, to jest nie osądzać tej osoby. Że ludzie, co mają coś trudnego, to oni po prostu nie rozumieją, po co oni przychodzą. Jest takie bardzo ładne amerykańskie powiedzenie, że nie znasz człowieka, póki się nie przejdziesz w jego butach, mila. Nie? I jakby bo ja z tego kryzysu też bardzo ładnie wyszedłem. Dostałem pracę w takiej firmie Inside Venture Partners. To jest jeden z największych takich funduszy, w którym inwestuje w firmy technologiczne tu w Europie. To była praca moich marzeń ogólnie. No ale już opowiadasz o Europie, a ja chcę jeszcze tę piosenkę usłyszeć. Aha, to tak, posłuchajmy. Tak, The Milky Chance, Flash Junk Mind. Falling Adam Borowski, 29-letni biznesmen, obywatel Stanów Zjednoczonych, ale także Polak, bo ma dwa obywatelstwa. Opowiada nam swoją historię. Od roku realizuje swój American Dream w Warszawie i pięknie mówi o tym, dlaczego Warszawa wydaje się być tak fascynującym miastem. Ale zanim dotarłeś do tej Warszawy, no to była właśnie ta Francja. Przed chwilą mówiłeś, że znalazłeś tam dobrą pracę, ale przecież ty, chłopie, nie mówiłeś po francusku słowa. Bo to była praca z amerykańską firmą tu. Ja wtedy miałem taką ciężką decyzję, bo w tej pracy się bardzo odnajdywałem, ale się dostałem do tej szkoły w Francji. Musiałem zdecydować, czy jechać do szkoły, czy zostać w tej pracy. I wybrałem szkołę. No i nie mówiłem wtedy po francusku, mówiłem tylko bonjour, nie? Ale co było fajne, jak tam wyjechałem do tej szkoły, to było tak, że... Bo zrobiłem z Nowego Jorku, ci Francuzi chcieli ze mną spędzać czas. I przez to, że oni zapraszali na przyjęcia, tam kilka wykładów było po francusku, ja się zacząłem mówić po francusku tam przez ten rok. Teraz uwielbiam ten język, mam kilka kolegów, z którymi mówię dalej po francusku. Jakby tam się ten język nauczyłem. A właśnie patrzę, że do tej piosenki, ja słyszałem wtedy, jak... Bo jak byłem w tej szkole, jeszcze pracowałem do tej firmy, do Niemiec wyjeżdżałem na taki... Zbierałem pieniądze do takiej dużej firmy. I byłem na Chopinie i słyszałem tą piosenkę. Ona mnie przeszła, bo to jest piosenka... A co znaczy byłem na Chopinie? No na tym, na tu, na lotnisku Chopinie. A, na lotnisku Chopinie. Tak, w tym duty free. Nie? Tak. Ta piosenka zagrała, jak słyszałem, to dreszcze przy niej przeszły. I to jest piosenka o cieszeniu się w małych rzeczach w życiu. Że nawet jak rzeczy dookoła nie są w twojej kontroli, to trzeba się cieszyć, że z kimś pogadałeś, ktoś się uśmiechnął do ciebie. Doceniaj i drobiazgi. Dokładnie. I właśnie teraz ja sobie tą piosenkę puszczam codziennie rano zamiast Vici. I ona mi, też przez całą studia ją słuchaliśmy zawsze. Jak ktoś mnie poznaje, zawsze ta piosenka u mnie leci. I to jest taka piosenka, co mi przypomina, że jestem tu w domu w Polsce i mam się cieszyć tymi małymi rzeczami, tak samo jak dużymi. A propos Polski, Karolina była taką bardzo istotną osobą, która zaczęła cię na tę Polskę namawiać, podejrzewam. Ale jak to się stało, że z tej Francji trafiłeś do Polski? No ogólnie ta historia z Karoliną to było przed Francją. Ona jakby... No tak, bo to było jeszcze ten pierwszy impuls, jak pojechałeś na narty do Austrii. Tak, ona mnie polskiego nauczyła ogólnie. Bo także jeden dzień po polsku, jeden dzień po angielsku. Bardzo ostra dziewczyna. Ale to było tak, że jak byłem w Francji, dostałem ofertę pracy w Google tu w Warszawie. I po prostu myślałem, że to będzie fajne przeżycie, kto nie chce w Google pracować, nie? No wyjechałem, a wtedy też poznałem mojego wspólnika tego biznesu, co teraz otworzyłem. I tak się właśnie znalazłem w Polsce przez Google. A tutem twoim było to, że dzięki Karolinie mówiłeś w miarę nieźle po polsku. Tak, tak, tak, bo jak byłem z Karoliną, jeszcze mieszkałem w Nowym Jorku i to było tak, że ja przyjeżdżałem do Polski, ona do Stanów i ona bardzo pilnowała, żeby po polsku zacząłem mówić. I ona była twoją dziewczyną? Była, no, przez jeszcze miesięcy. Później się rozstaliśmy, dalej mamy kontakt, ona jest wspaniałą osobą. Ogólnie teraz wykłada na UPenn w Stanach. I jakby od tego się zaczęło ten, że chcę może wjechać ze Stanów, bo zacząłem widzieć Europę inaczej niż jakby małej przyjeżdżałem. Ale jak trafiłeś do Polski, do tego Google'a, to był rok 2017, tak? Nie, to był rok 2016, jak skończyłem magisterkę w Francji. Czyli w 2016 roku przyjeżdżasz do Polski, pracujesz dla Google'a tak. I zaczynasz się rozglądać po Warszawie. Tak, bo to było właśnie tak, że jak przyjechałem pierwszy raz do Polski, to poszedłem do barbera. I to było tak, że to zajęło półtorej godziny. No, że nie było okej, ale takie było drogie. Później chciałem sobie, takie nowe miałko miałem, tak. ten grooming. Od razu przetłumaczę, bo niektórzy nasi słuchacze może zapytają, co to jest barber. To jest fryzjer. Tak, fryzjer męski. Tak. Dokładnie. Później poszłem, żeby sobie paznokcie zrobić i wiesz, tam siedzisz tak, no tak jak w kobiecym salonie. Obok kobieta gada, jak ją mąż zdradza, jest tak duża witryna i przechodzą dzieci, jeszcze miałem różową koszulę i dzieci na mnie pokazują i krzyczą tam, wiesz, jakieś takie no, nieładne rzeczy do mnie. Ogólnie to mnie zrusza, bo wiesz, człowiek jest taki jest, normalnie się czuję w swojej środowiskości. Później poszłem buty wypolerować i wchodzę do szewca i pytam, czy ile kosztuje polerowanie butów. On mi mówi, jakie buty? Ja mówię, ten, co mam na nogach. On mówi, o panie, tu buty wypolerować to tydzień zajmie. A z góry słyszę, Krzysiu, jaki kurwa tydzień, dwa tygodnie, jesteśmy zawaleni, nie? I właśnie w tym momencie zauważyłem, że takie coś, jak było w Nowym Jorku, ten grooming club, co ja teraz otworzyłem, jest tu potrzebne. I jak spotkałem wspólnika, Konrada, to właśnie wytłumaczyłem mu ten pomysł, on się w tym zakochał. I tak to zostałem tu w Polsce przez ten biznes. Aha, czyli w pewnym momencie już zrezygnowałeś z pracy, tej, którą miałeś w Google'u i postanowiłeś zainwestować, ale właśnie, jakie pieniądze? Przecież ty niespecjalnie miałeś dużo kasy. Co jest też fajne o Polsce, że w Polsce możesz postawić biznes za nieogromne pieniądze. Bo taki biznes w Stanach postawisz, to potrzebujesz w Nowym Jorku kilka milionów dolarów. a tu to jest dużo, dużo mniej. Ja miałem jakieś tam, jak to się mówi, że w banku trzymam pieniądze. Oszczędności. Miałem oszczędności. Też pożyczyłem od kolegów, od rodziców, żeby to otworzyć. Ale to nie była jakaś duża, duża kwota. Mój wspólnik też miał pieniądze. Jakby od tego się to wszystko zaczęło. Aha. Powiedz, Adam, kim ty się czujesz tak naprawdę w tej chwili? Jesteś obywatelem świata? Szczerze, ja się czuję Polakiem z wyboru. Ładnie powiedziane. Bo tak naprawdę ja mogłem wszędzie mieszkać. Mogłem w Stanach mieszkać, w Anglii, Francji, ale zakochałem się w Polsce, w Warszawie. Jestem dumny, że mam korzenie polskie, ale też rozumiem, że jakby mentalnie i kulturalnie no nie jestem całkiem Polakiem, ale próbuję czasem je być. Naprawdę staram się jak najbardziej, jak najczęściej mówić po polsku. Ja nienawidzę, jak muszę jakieś amerykańskie słowa wrzucać albo próbuję mój akcent też się pozbyć. Starasz się, no, mówisz bardzo zrozumiale, niewiele błędów popełniasz. Mówimy poszedłem, a nie poszłem. Tak, tak. To ogólnie, ogólnie to wiem, no, czym to się w Google, tylko na radio jest trochę stres i się zapomina, nie? Wybaczamy. Ładnie mówisz, jesteś Polakiem z wyboru. Tu widzisz swoją przyszłość, tu chcesz założyć rodzinę? Tak, tak. Ja naprawdę widzę, że w Polsce przez następne 10-15 lat, to jest jak w Stanach było w 70. i 80. latach, to się będzie tak rozwijać. Ja się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądać za ten czas. I też nie mogę się doczekać, właśnie bycie w tym czasie, mieć jakiś wpływ. W Polsce jest fajnie w biznesem, że tu otwierasz biznes i zmieniasz coś, masz impact. Możesz pomagać dla ludzi, dajesz ludzi pracy, coś nowego im pokazujesz. My zawsze mówimy w Badgerze, że próbujemy zmienić podejście polskiego faceta do swojego wyglądu. I widzimy, że jest w tym progres, nie? I to jest to piękne, że przez biznes możesz mieć impact. A ilu ludzi zatrudniasz? 9 teraz. No, sporo już. 9 osób zatrudnionych. I proszę państwa, pomysł, żeby mężczyzna był zadbany. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, Adam. Bardzo wiele się od ciebie można nauczyć, powiem ci, że wielu młodych ludzi powinno sobie dzisiaj posłuchać uważnie niektórych twoich idei, myśli, bo fakt jest bezsporny, że łączysz w sobie taki polski romantyzm z takim amerykańskim pragmatyzmem i tym, czego się nauczyłeś w tamtej kulturze. Czujesz, że to ci da w przyszłości ogromny sukces? Dla mnie sukces w życiu jest po prostu spędzić dobrze czas, coś się nauczyć, ludzi poznać i na pewno to mi odniesie taki sukces. Bo wiesz co, ja jestem bardzo otwartą osobą i to jest piękne tu w Polsce, że jak podejdziesz do Polaka, jesteś otwarty, jesteś inny, to oni też się robią otwarci. Ja to właśnie uwielbiam, że nawet byłem u ambasadora tam na takim balu i spotkałem takiego generała polskiego. I wszyscy niego, panie generale. Ja do niego podchodzę, mówię, cześć, jestem Adam, jak się nazywasz, nie? I on od razu pierwszy imieniu i to jest taka fajna osoba. My czasem na kawę poszedliśmy, żeby pogadać i jakby jak podejdziesz do osoby tak szczerze, otwarcie, to każdy się otworzy. Dzisiaj w bardzo otwarty sposób opowiedziałeś o sobie. Dziękuję. Adam Borowski dziękuję. Był dziś gościem Godziny Prawdy. Good luck. Dziękuję.